بہت اہم ہوگی. اس لیے میں نے مناسب یہ خیال کیا کہ حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی معراج شریف پر گفتگو کی جائے. انشاءاللہ تبارک و تعالی زندگی رہی تو پھر غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مسعود پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کی جائے گی. برادران ملت، ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو بے شمار خصائص، انگنت خوبیاں اور لا تعداد معجزات عطا فرمائے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ملنے والے تمام خصائص میں، تمام کمالات میں، تمام خوبیوں میں، تمام معجزات میں اگر کوئی سب سے بڑا معجزہ ہے تو وہ معراج شریف ہے کہ جس میں حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے مبارک سر کی مبارک آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کیا. کہ میرے اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ تبارک اللہ و شان تیری، تجھی کو زیبہ ہے بے نیازی، کہیں وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، وہاں فلک پر یہاں زمین میں، رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں، وہاں سے انوار ہستے آتے، یہاں سے نفحات اٹھ رہے تھے، اور وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. اور ایک مقام پہ فرماتے ہیں کہ کمان امکان کے جھوٹے نقطہ، تم اول و آخر کے پھیر میں ہو، ارے محیط کی چال سے تو پوچھو کہاں سے آئے کہاں گئے تھے. اللہ اکبر. تو یاد رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو سب سے بڑا معجزہ عطا فرمایا وہ معجزہ معراج شریف ہے کہ جس میں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک سر کی مبارک آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالی کا دیدار فرمایا. اور مسلمانوں یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ معراج شریف یہ بڑا تفصیل طلب مضمون ہے، اس کی ہر بحث کے اندر سینکڑوں بحثیں موجود ہیں، اور ہر نقطے کے اندر کئی نقطے اہل علم نے بیان فرمائے. اب ساری باتوں کو بالکل تفصیل کے ساتھ بیان کرنا یاد رکھیے کہ یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن ان میں کی جو چیدہ چیدہ باتیں ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ معراج شریف یہ معجزہ ہے. معجزہ اور کرامت، معجزات اور کرامت، ان دونوں چیزوں کو کبھی بھی عقل کی کسوٹی پر، عقل کے پیمانے پر، عقل کے ذریعے سے کبھی بھی نہیں سمجھا جا سکتا. ذہن میں رکھنا مسلمانوں کہ معجزہ سمجھ میں آئے گا اس وقت کہ جب دل میں عشق مصطفیٰ موجود ہوگا، اور کرامت سمجھ میں آئے گی اس وقت کہ جب دل میں اولیاء کرام کا عشق موجود ہوگا. الحمدللہ یہ ہم سنیوں پر اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے بڑوں سے لے کر ہمارے بچوں تک کوئی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو حضور کے معجزات کا انکار کرتا، جو اولیاء کی کرامات کا انکار کرتا. تو اسے ماننا پڑے گا کہ ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ نے عشق مصطفیٰ بھی رکھا ہوا ہے اور عشق اولیاء بھی رکھا ہوا ہے. تو ذہن میں رکھیے کہ معراج شریف کو سمجھنے کے لیے خدا کے لیے اپنی عقل کو گھر پہ رکھیے گا، کیونکہ معراج شریف معجزہ ہے، اور معجزہ کبھی بھی عقل کے پیمانے پر سمجھا نہیں جا سکتا. اب آئیے میں اس کی ڈیٹیل کی طرف آتا ہوں کہ آپ کو خود پتا چل جائے گا گفتگو سے کہ واقعی معراج شریف کا عنوان یہ کس قدر تفصیل طلب ہے. اب یہ بات ذہن میں رکھیے گا، پہلی بات یہ ہے جو بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اسرا کا ثبوت کتاب اللہ یعنی قرآن مجید و فرقان حمید سے ہے. اگر کوئی مسلمان اس کا انکار کرے گا ذہن میں رکھنا کہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ قرآن مجید و فرقان حمید نے بالکل واضح فرمایا کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. تو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک یہ اسرا کا جو ثبوت ہے یہ کتاب اللہ سے ثابت ہے. کوئی مسلمان اس کا انکار کرے گا تو دار اسلام سے خارج ہو جائے گا. اور دوسری یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ پھر مسجد اقصی سے آسمانوں تک جو حضور کا سفر ہے یہ احادیث مشہورہ سے ثابت. اور کوئی مسلمان اگر اس کا انکار کرے گا فاسق و فاجر کہلائے گا. کیا مطلب؟ ہم کہتے ہیں کہ داڑھی کاٹنے والا فاسق و فاجر، ہم کہتے ہیں کہ ان چیزوں کا انکار کرنے والا فاسق و فاجر. آپ عموماً فقہ کی کتابوں میں پڑھتے ہوں گے فاسق و فاجر، فاسق و فاجر تو کیا مطلب؟ یعنی ایسے مسلمان کی گواہی نکاح میں تو قابل قبول ہوگی، لیکن کسی اور معاملات کے اندر ایسا مسلمان اگر اسلامی گورنمنٹ ہو اور گواہی دینے جائے گا تو یاد رکھیے کہ ایسے مسلمان کی گواہی کو قاضی ایکسپٹ نہیں کرے گا بلکہ ریجیکٹ کر دے گا. تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مسجد اقصی سے آسمانوں تک کا سفر ہے یہ احادیث مشہورہ سے ثابت ہے. کوئی مسلمان اگر اس کا انکار کرے گا تو ذہن میں رکھو کہ فاسق و فاجر کہلائے گا. اچھا جناب، اب حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج شریف کتنی ہوئی؟ اہل علم فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایک ہی معراج کے اندر کئی معراج کرائے. ایک ہی معراج میں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کئی معراج کرائی. یا میں اور آسانی سے سمجھا دیتا ہوں، اہل علم فرماتے ہیں کہ حضور کریم علیہ السلام کی معراج شریف کے چار حصے ہیں. ایک بعض نے کہا کہ حضور کی معراج کے دو حصے ہیں، بعض نے کہا تین حصے اور بعض نے کہا چار حصے ہیں. جنہوں نے کہا کہ حضور کریم علیہ السلام کی معراج شریف کے دو حصے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، ایک مسجد حرام سے مسجد اقصی اور دوسرا اقصی سے لامکان. تو حضور کریم علیہ السلام کی معراج کے دو حصے ہوئے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالی عنہ، ہمارے ماں باپ ان کے قدموں پہ قربان ہو جائیں، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج شریف کے تین حصے. اور وہ کیسے فرماتے تھے؟ ایک مسجد حرام سے مسجد اقصی اور دوسرا مسجد اقصی سے عرش اور پھر تیسرا عرش سے مقام کعبہ قوسین. یہ حضور کریم علیہ السلام کی معراج شریف کے تین حصے. بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ حضور کریم علیہ السلام کی معراج شریف کے چار حصے. ایک مسجد حرام سے مسجد اقصی، نمبر دو مسجد اقصی سے سدرہ، نمبر تین سدرہ سے عرش اور نمبر چار سدرہ سے لامکان. یہ حضور کریم علیہ السلام کی معراج شریف کے چار حصے ہیں. اچھا جناب، اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برائے راست ہی حضور کو لامکان تک معراج کیوں نہیں کرائی؟ اللہ تعالیٰ چاہتا تو حضور کریم علیہ السلام ڈائریکٹ ہی لامکان پہنچ جاتے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کیوں لے کے گیا؟ پھر مسجد اقصی سے سدرہ تک کیوں لے کے گیا؟ پھر سدرہ سے حضور عرش تک کیوں گئے؟ پھر اس کے بعد حضور کریم علیہ السلام کو لامکان تک کیوں لے جایا گیا؟ یہ چار جگہ کا جو حضور کا سفر ہے اس میں کیا حکمتیں ہیں؟ اب آئیے، حکمتیں تو بے شمار ہیں، لیکن وقت ہمارے پاس جو لمیٹڈ ہوتا ہے اس میں ساری باتوں کو کور کرنا اور پھر گفتگو کو پھیلا کے اسے سمیٹ لینا، یاد رکھو کہ یہ ایک بڑا مشکل کام ہے. یہ تقریر کرنے والا شخص ہی اس فن کو جانتا ہے. اللہ اکبر. آئیے اب حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو پہلی معراج کرائی گئی کہ جس میں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصی پہنچے اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام امام بنے اور تمام انبیاء و مرسلین نے حضور کے پیچھے نماز ادا کی، تو رب کا ہمیں بتانا یہ مقصود تھا کہ میرے بندوں اس بات پہ غور کرو کہ میرا محبوب امام الانبیاء ہے، میرا محبوب سردار الانبیاء ہے، میرا محبوب قائد انبیاء ہے. کہ میرے اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ نماز اقصی میں تھا یہی سر. سر کہتے ہیں راز کو. فرماتے ہیں نماز اقصی میں تھا یہی سر. کہ آیا ہوں مانا اول و آخر، کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے، یعنی جتنے انبیاء کرام پہلے سلطنت کر کے گئے وہ سب کے سب پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پیچھے موجود تھے، تو مانا اول و آخر ظاہر فرمانے تھے، اللہ اکبر۔ اب اگر یہ بات کسی کے سمجھ میں نہ آئی ہو، عموماً بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب حضور کریم علیہ السلام اول بھی ہیں اور حضور کریم علیہ السلام آپ کہتے ہیں آخر بھی ہیں، اور یہیں پر اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ نماز اقصی میں تھا یہی سر کہ آیا ہو مانا اول و آخر، تو حضور کریم علیہ السلام اول بھی ہیں، حضور کریم علیہ السلام آخر بھی ہیں، تو جو اول ہوتا ہے وہ آخر کیسے ہوتا ہے؟ آئیے میں بڑی آسانی کے ساتھ آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ دیکھیے یہ جو موسم چل رہا ہے آج کل، یہ آم کا موسم ہے یا نہیں؟ اب ذرا مجھے بابا سے بلند بتائیے، وہ میرے والد اور نانا کا دور چلا گیا کہ آپ خاموش بیٹھا کرتے تھے، میں کسی سنی مسلمان کو خاموش بیٹھنے نہیں دوں گا۔ اپنی زبان کو سبحان اللہ سے تر رکھنا، ماشاءاللہ سے تر رکھنا، بالکل بدو بن کے بیٹھے رہو گے پھر اس سے اچھا ہے کہ میوا شاہ قبرستان کے اندر گفتگو کر لی جائے کہ کسی قبر سے تو سبحان اللہ کی آواز آئے، تو اپنی زبان کو خدا کے لیے سبحان اللہ اور ماشاءاللہ سے تر رکھنا۔ دیکھیے آپ یہ موسم جو چل رہا ہے سیزن، بتاؤ یہ آم کا سیزن ہے یا نہیں؟ اچھا اگر آپ اپنے گھر میں آم کا درخت اگانا چاہیں تو کیا کریں گے؟ آم کی گٹھلی لیں گے، گٹھلی لینے کے بعد آپ نے اسے گڑا کھود کے زمین میں ڈال دیا، مٹی ڈال دی، پھر ایک اس کا پورا پروسیجر ہے، اسے آپ گزرے، آم کا پودا کھڑا ہو گیا، بڑا ہونا شروع ہوا، تناور درخت بن گیا، ٹہنیاں شاخیں سب نکل گئیں، اس میں آم لگ گئے، آم پک گیا، آپ نے ایک آم کو توڑا، گودا آپ نے کھا لیا، چھلکا آپ نے پھینک دیا، مجھے بتاؤ آخر میں آپ کے ہاتھ میں کیا بچا؟ گٹھلی۔ تو جو اول ہوتا ہے وہی آخر ہوتا ہے یا نہیں؟ آؤ یہ دنیا تو بڑی سائنسی دور کی دنیا ہے، جیومیٹری کی دنیا ہے، مجھے بتاؤ جس وقت ہم کوئی سرکل کھینچنا چاہیں، کوئی گول دائرہ کھینچنا چاہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک اسپاٹ ایک نقطہ لگا کے دائرے کو شروع کرتے ہیں اور پھر گھماتے گھماتے آخری میں اسی دائرے پہ آ جاتے ہیں۔ مجھے بتاؤ کہ جو اول ہوتا ہے وہ آخر ہوتا ہے یا نہیں؟ تو نماز اقصی میں تھا یہی سر کہ آیا ہوں مانا اول و آخر، دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے یار مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ تو رب نے جو محبوب کو پہلی معراج کرائی کہ جس میں حضور مسجد اقصی پہنچے، تو بتانا یہ مقصود تھا میرا محبوب امام الانبیاء ہے، سردار الانبیاء ہے، قائد انبیاء ہے، یہی وجہ ہے کہ پیارے مصطفیٰ امام بنے ہوئے ہیں اور سارے انبیاء و مرسلین حضور کے پیچھے نماز ادا فرما رہے ہیں۔ اچھا جناب آئیے، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو سدرہ تشریف لے کے گئے، اس میں کیا حکمت ہے؟ تو یاد رکھنا مسلمانوں، یہ سدرہ فرشتوں کی حد ہے، ان کا آخری اسٹاپ، اس سے اوپر کوئی بھی فرشتہ نہیں جا سکتا۔ حضور یہاں پر پہنچے تو بتانا رب کا یہ مقصود تھا کہ جس طرح حضور ہم انسانوں کے آقا و مولا ہیں، اسی طرح حضور فرشتوں کے بھی آقا و مولا ہیں، کہ حضور کریم علیہ السلام سدرہ تک تشریف لے گئے۔ اچھا جناب آئیے، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو عرش تک تشریف لے گئے، تو یہاں تک معراج کرانے میں کیا حکمت ہے؟ علماء فرماتے حکمت یہ ہے کہ رب کا بتانا یہ مقصود تھا، اے میرے محبوب پیارے، یہ عرش بھی تیرے لیے ہے اور یہ کرسی بھی تیرے لیے لگائی گئی ہے، عرش بھی حضور کا، کرسی بھی حضور کی۔ بعض احمقوں نے کہا، بے وقوفوں نے کہا، وہ جو عرش پہ کرسی ہے نا، اس پہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ تعالیٰ بیٹھتا ہے، اور اللہ کے بیٹھنے کی وجہ سے اس میں چر چر کی آواز آتی ہے۔ مثلا جیسے ہم لکڑی کی کرسی پہ بیٹھے، وہ ایک چر چر کی آواز آتی ہے یا نہیں؟ معاذ اللہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ جب اس کرسی پر بیٹھتا ہے تو اس کے بیٹھنے کی وجہ سے چر چر کی آواز آتی ہے۔ یاد رکھو، عقیدہ اہل سنت والجماعت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیہ سے پاک ہے، مادہ مادیہ سے پاک ہے، زمانہ زمانیہ سے پاک ہے، تو رب کا بتانا یہ مقصود تھا، اے میرے محبوب پیارے، یہ عرش بھی تیرے لیے ہے، یہ کرسی بھی تیرے لیے۔ حضور کریم علیہ السلام کو جو چوتھی معراج، کہ جس میں حضور کریم علیہ السلام جو ہے وہ لامکاں تشریف لے گئے اور اللہ تبارک و تعالی کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا، تو رب کا بتانا یہ مقصود تھا کہ جو طاقت اور قوت ہم نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے، وہ میرے محبوب ہی کا حصہ ہے، کہ جو کچھ میرے محبوب نے دیکھا ایسی طاقت و قوت یہ میرے محبوب ہی کا حصہ ہے۔ اچھا جناب، آئیے اب حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج شریف میں اہل علم کے تین قول ہیں، ذہن میں رکھیے گا۔ بعض نے کہا اہل اسلام کے تین قول، یعنی مسلمانوں کے آپ یوں سمجھنے کے تین گروہ ہیں اس معاملے کے اندر۔ بعض لوگوں نے کہا کہ معراج کو ہم مانتے ہیں، اس آیت کا ہم انکار نہیں کرتے، لیکن حضور کریم علیہ السلام کو یہ معراج خواب میں ہوئی، حالت بیداری میں معراج نہیں ہوئی۔ اہل اسلام کا دوسرا گروہ کیسا ہے، ہم بھی معراج کو مانتے ہیں، انکار نہیں کرتے، لیکن مسجد حرام سے مسجد اقصی تک تو حالت بیداری میں حضور کو معراج کرائی گئی، اور مسجد اقصی سے لا مکان تک حضور کریم علیہ السلام کو خواب میں معراج کرائی گئی۔ تیسرا گروہ یہ جمہور علماء کا گروہ، ہمارا بھی نقطہ نظر یہی ہے، جمہور علماء کا نقطہ نظر بھی یہی ہے، صحابہ کرام کا نقطہ نظر بھی یہی ہے، جن میں حضرت ابو بکر بھی شامل ہیں، حضرت فاروق اعظم بھی شامل ہیں، حضرت عثمان بھی ہیں، حضرت علی بھی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ بھی ہیں، حضرت اسماء بھی ہیں، سب صحابہ اور صحابیات کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کریم علیہ السلام کو معراج شریف حالت بیداری میں کرائی۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام حالت بیداری میں جو ہے وہ تشریف لے گئے۔ اچھا جناب، آئیے اب حضور کریم علیہ السلام کو معراج شریف کہاں سے ہوئی، یہ ایک بڑا ایسی بات ہے کہ اگر آپ نکلیں گے نا کتابوں کی دنیا میں کتابوں کا مطالعہ کرنے، تو اگر میری بات ذہن میں رہے گی تو آپ الجھیں گے نہیں، اگر یہ بات ذہن میں نہیں رہے گی تو آپ الجھاؤ کا شکار ہو جائیں گے۔ میں چاروں باتیں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلی حدیث بخاری شریف کی ہے کہ حضور فرماتے ہیں، میں اپنے گھر میں تھا، جبریل آئے اور مجھے معراج ہوئی۔ دوسری حدیث شریف حضور فرماتے ہیں کہ میں ام ہانی کے گھر تھا، جبریل آئے اور مجھے معراج ہوئی۔ تیسری حدیث حضور فرماتے ہیں، میں شاب ابی طالب میں تھا، جبریل آئے اور مجھے معراج ہوئی۔ چوتھی حدیث حضور فرماتے ہیں، میں حکیم کے پاس لیٹا ہوا تھا، جبریل آئے اور مجھے معراج ہوئی۔ اب یہ چار حدیثیں ہیں، ایک میں سرکار فرمانے اپنے گھر میں تھا، ایک میں فرمانے شاب ابی طالب میں تھا، ایک میں فرمانے حکیم میں تھا، ایک میں فرماتے ہیں کہ ام ہانی کے گھر تھا۔ اب ایک عام آدمی جب اس کو پڑھے گا، مجھے بتاؤ الجھاؤ کا شکار ہوگا یا نہیں، میں اس کو بڑا آسان کرتا ہوں۔ دیکھیے، بڑی آسان سی بات یہ ہے کہ جب آپ کو دودھ لینا ہو تو دودھ والے کی دکان پہ جانا پڑتا ہے، اسی طرح سے آپ کو آٹا لینا ہو تو آٹے والے کی دکان پہ جانا پڑے گا، اسی طرح جب علم کا کوئی مسئلہ آ جائے اور اس میں آپ تناؤ کا اور الجھاؤ کا شکار ہو جائیں تو ہم سب پہ ضروری ہوگا کہ ہم کسی عالم کے پاس جائیں۔ ہم مسلمانوں کی خرابی کیا ہو گئی، ہماری خرابی یہ ہو گئی کہ ہم پان والے سے مسئلہ پوچھنے لگ جاتے ہیں، ہم گنے کا شربت بیچنے والے سے مسئلہ پوچھنے لگ جاتے ہیں کہ بیوی کو طلاق دے دی، اب بتاؤ کیا ہوگا، تین طلاقیں دے دی، وہ مسئلہ بیان کرتا ہے ایک بکرا کالا صدقہ کر دو بیوی واپس تمہارے نکاح میں آ جائے گی، دس مرغیاں تم دے دو بیوی واپس تمہارے نکاح میں آ جائے گی۔ تو پھر انسان ساری زندگی زنا کرتا چلا جاتا ہے، اس سے اس کی اولادیں پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں جائز کام کر رہا ہوں۔ تو خدا کے لیے یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ اگر کوئی علمی مسئلے میں الجھاؤ کا شکار آپ ہو جائیں تو فوراً اپنے علاقے کے عالم کے پاس جائیں اور مسئلہ اس کے سامنے رکھیں، تو یقیناً عالم جو ہے وہ اس غلطی کو سلجھانے کی کوشش کرے گا۔ اب دیکھیے، بات الجھ گئی ہمارے دماغوں میں، سرکار فرماتے ہیں ایک حدیث میں کہ اپنے گھر میں تھا، ایک حدیث میں فرما رہے ہیں شاب ابی طالب میں تھا، ایک حدیث میں فرما رہے ہیں کہ ام ہانی کے گھر تھا، ایک حدیث میں فرما رہے کہ حتیم کے پاس میں لیٹا ہوا تھا۔ اب یہ معاملہ کیا ہے، آئیے میں آپ سب کو لے کے چلتا ہوں حضرت امام ابن حجر مکی شافعی رحمت اللہ تعالی کی خدمت میں۔ حضرت امام حجر مکی فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک کوئی بھی اختلاف نہیں، حضرت یہ چار باتیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور آپ فرما رہے ہیں کہ کوئی اختلاف نہیں. فرماتے کوئی اختلاف نہیں, وہ کیسے؟ اب امام ابن حجر مکی نے جو اس کی تدویق بیان کی واقعی بڑی شاندار ہے, سنیے. سمجھ میں آ جائے تو سبحان اللہ کہہ دیجئے گا, نہیں سمجھ میں آئے تو تقریر کے بعد بھی آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. امام ابن حجر مکی فرماتے ہیں, بات یہ ہے کہ حضور کریم علیہ السلام ام ہانی کے گھر تھے, یہ گھر شاب ابی طالب کی ملکیت میں تھا, سرکار نے باوجہ سکونت کے اسے اپنا گھر فرما دیا. حضور نے رات گزاری یہاں پہ, حضور رہے, اس لیے حضور نے باوجہ سکونت کے اسے اپنا گھر فرما دیا. یہاں سے حضور کو اٹھا کے حتیم کے پاس لایا گیا, نیند کا اثر باقی تھا, حضور یہاں پر لیٹ گئے اور یہاں سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو معراج کرائی. تو اب جو اختلاف ہمیں دکھائی دے رہا تھا چاروں حدیثیں, ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ ایک دوسرے سے متصادم ہیں, حالانکہ ایسا کوئی بھی جو ہے وہ اختلاف نہیں ہے. اب حضور کریم علیہ السلام کو معراج شریف کس مہینے میں ہوئی, اس میں بھی اختلاف, کس دن ہوئی اس میں بھی اختلاف, کون سی رات تھی اس میں بھی اختلاف. یا پڑھتے چلے جائیں تو ساری باتیں جو ہے سب میں اختلاف ہے, لیکن آئیے میں وہ ساری باتوں کو چھوڑتا ہوا اس آیت کے مقدسہ جو میں نے قطب شریف کے بعد پڑھی ہے, آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے, میں اس کے نکات کی طرف آ جاتا ہوں. پہلے آسان سا ترجمہ آیت مقدسہ کا اپنے دل و دماغ میں رکھ لیں. ارشاد باری تعالی ہوا, سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات اقدس, یا پاکی ہے اسے کہ جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. الذی بارکنا حوله, جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں, لنریہ من آیاتنا, تاکہ ہم دکھائیں انہیں اپنی نشانیاں. انہ هو السمیع البصیر, بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. بظاہر آپ دیکھیں تو ایک سطر کی آیت ہے, لیکن اگر اس کے رسول کی نظر سے دیکھو تو خدا کی قسم اس میں حضور کی سینکڑوں نعتیں پوشیدہ ہے. اور میں ہر محفل میں کہتا ہوں کہ قرآن مجید کو اگر عشق رسول کی نظروں سے پڑھو گے تو پورا کا پورا قرآن الحمد کے الف سے لے کر والناس کے سین تک, شروع سے لے کر آخر تک, پورا کا پورا قرآن اللہ کے حبیب پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نعتوں کا حسین گلدستہ ہے. دنیا کا بڑے سے بڑا عالم, بڑے سے بڑا مولوی, بڑے سے بڑا مفتی, بڑے سے بڑا نعتخواں, یہ ساری دنیا کے اس وقت جتنے انسان ہیں سب ایک جگہ جمع ہو جائے اور سب حضور کی نعتیں پڑھنا شروع کر دیں, پھر ان جیسے کروڑا اور لے آؤ. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ سب مل کے بھی حضور کی ویسی نعت بیان نہیں کر سکتے کہ جیسی نعت حضور کی ان کے رب نے بیان فرمائی ہے. اللہ اکبر. اب دیکھیے آپ کا ایمان جو ہے وہ جھوم اٹھے گا. میں اس آیت مقدسہ کی طرف آتا ہوں. فرمایا گیا, سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. قرآن مجید و فرقان حمید میں اس آیت مقدسہ کو لفظ سبحان سے شروع فرمایا, اور ذہن میں رکھنا کہ عربی گرامر کو بھی آپ لے لو اور پورے عرب کو اگر آپ مطالعہ کرنے نکلیں تو یہ عرب لوگ لفظ سبحان مقام تعجب پر استعمال کرتے ہیں کہ جہاں پر کوئی عجیب و غریب شے دیکھے بے اختیار عربوں کی زبان سے نکلتا ہے سبحان اللہ. اچھا جناب, اور یہ بات بھی آپ کے دماغ میں رہنی چاہیے, ہماری اردو زبان ایسی ہے کہ جس میں سینکڑوں الفاظ عربی زبان کے داخل ہیں, ہم دھیان نہیں دیتے. انگریز آیا افغانستان میں جب جنگ چھڑی, انگریز پاکستان آیا, محنت اس نے کی, عربی سیکھ گیا. ہماری زبان میں تو سینکڑوں الفاظ عربی کے داخل ہیں, اگر ہم لوگ بھی محنت کریں تو کیا ہمیں عربی زبان نہیں آ سکتی؟ یقیناً ہمیں بھی عربی زبان جو ہے وہ آ سکتی ہے. اب آئیے, ہماری بھی یہ عادت ہو گئی, ہم بھی جب کوئی عجیب و غریب شے دیکھتے ہیں ہماری زبان سے بے اختیار نکلتا ہے سبحان اللہ. مثلاً میں آپ کو بتاؤں, آپ سب خود کہیں گے, دیکھیے ہم نے دیکھا دو جڑوا بچے ہیں، دونوں ایک جیسے، ایک جیسی آنکھیں، ایک جیسے بال، ایک جیسا خط. مجھے بتاؤ ہم سارے مسلمانوں کی زبان سے بے اختیار کیا نکلتا ہے؟ سبحان اللہ. اچھا جناب، کڑکتی دھوپ ہے اور کڑکتی دھوپ میں بارش ہو رہی ہے، بتاؤ ہم سارے مسلمانوں کی زبان سے بے اختیار کیا نکلتا ہے؟ تو لفظ سبحان مقام میں تعجب پر استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ قرآن مجید و فرقان حمید نے یہاں پر لفظ سبحان کو استعمال کیوں فرمایا؟ اس آیت مقدسہ کا آغاز لفظ سبحان سے کیوں کیا گیا؟ تو یاد رکھنا مسلمانوں، واقعہ معراج بھی بڑا عجیب و غریب تھا. منکرین نے انکار کر دیا، فلسفیوں نے انکار کیا، نیچریوں نے انکار کیا، وہم پرستوں نے انکار کیا. جانتے ہو کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے جسم ثقیل ہوتا ہے، جسم بھاری ہوتا ہے، بھاری جسم کا اوپر جانا محال ہے، راستے میں کرہ ناری آتا ہے، یعنی آنکھ کا ایک بہت بڑا حصہ آتا ہے، اس آنکھ کے حصے کو گلو گلزار کر کے جانا محال ہے. پھر آسمان کو توڑا نہیں جا سکتا، چیرا نہیں جا سکتا، سوراخ نہیں کیا جا سکتا، ہول نہیں کیا جا سکتا. حضور کیسے گئے ہوں گے، کیسے آئے ہوں گے؟ عقل اس کو نہیں مانتی. رب نے فرمایا سبحان، میری ذات پاک ہے ہر کمزوری سے، سبحان میری ذات پاک ہے تمام نقائص سے. اور تم خود کہتے ہو کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. کمزوری ہے تو تمہارے لیے ہے، نقص ہے تو تمہارے لیے ہے، میری ذات تمام خرابیوں سے پاک ہے، اور تم کہتے ہو کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. تو قرآن نے یہ نہیں کہا کہ محبوب خود گئے، قرآن نے کہا کہ رب لے گیا. تو جب تم رب کو قدرت والا مانتے ہو تو رب فرماتا ہے جب میں نے محبوب کو سیر کرائی ہے تو تم اعتراض کرنے والے کون ہوتے ہو؟ کون ہوتے ہو تم معراج پہ اعتراض کرنے والے؟ میری طاقت کو مانتے ہو نا، میری قوت کو مانتے ہو. تو جب میں نے محبوب کو معراج کرائی ہے تو تم اعتراض کرنے والے کون ہوتے ہو؟ تو اللہ تعالی نے سبحان فرما کر منکرین معراج کی زبانوں کو بند فرما دیا. دوسری بات، آؤ میں آپ کو صوفیہ کی دنیا میں لے کے چلتا ہوں. اور صوفیہ کی جو باتیں ہوتی ہیں یہ بڑی جلدی دلوں پہ اثر کرتی ہے. دیکھیے آپ خود جھوم اٹھیں، مجھے بتائیے، بابا سے بلند بتائیے گا. یہ میں بار بار آپ کو جگاتا رہوں گا کہ نیند تو نہیں آ رہی، اور یہ بات بھی دماغ میں رکھنا، آپ کا سبحان اللہ اور ماشاءاللہ بولنا یہ میرے لیے پیٹرول کی حیثیت رکھے گا. اگر آپ خاموش ہو جائیں گے میں بھی گھما پھرا کے گفتگو کر کے جمعہ پڑھا کے چلا جاؤں، لیکن آپ کی توجہ رہے گی، عشق رہے گا، محبت رہے گی، پھر میں بھی محنت کر کے یہاں پہ آؤں گا، میں بھی جدوجہد کر کے آؤں گا تاکہ نئی سے نئی باتیں میں آپ کو سکھا سکوں. آئیے مجھے بتائیے ذرا کہ جب کوئی شخص دلہا بن کے سواری پہ سوار ہوتا ہے، شیروانی اس نے پہنی ہوئی، کلا اس نے پہنا ہوا، ہار اس کے گلے میں ڈلا ہوا، سواری پہ سوار ہوتا ہے، اگر ماں باپ اپنے بچے کو دیکھیں کہ ہمارا بچہ دلہا بن کے سواری پہ سوار ہوا ہے، مجھے بتاؤ بابا زبلن سارے ماں باپ کی زبان سے بے اختیار کیا نکلتا ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا بہنیں دیکھیں اپنے بھائی کو کہ دلہا بن کے سواری پہ سوار ہے، مجھے بتاؤ ساری بہنوں کی زبانوں سے بے اختیار کیا نکلتا ہے؟ سبحان اللہ. اچھا ہم سارے دوست دیکھیں کہ ہمارا دوست دلہا بن کے سواری پہ سوار ہے، بتاؤ ہم سارے دوستوں کی زبان سے بے اختیار کیا نکلتا ہے؟ ہماری دنیا کا اصول یہ ہے کہ جب کوئی دلہا بن کے سواری پہ سوار ہوتا ہے ہم سب بے اختیار کہتے ہیں سبحان اللہ. حضور دلہا بن کے سواری پہ سوار ہونے والے ہیں، نہ اس وقت ابو بکر موجود ہے، نہ فاروق اعظم موجود ہیں، نہ عثمان غنی موجود ہے، نہ حضرت علی موجود ہے. رب نے فرمایا محبوب چونکہ تیری دنیا کا قاعدہ یہ ہے کہ جب کوئی دلہا بن کے سواری پہ سوار ہوتا ہے تو سب کہتے ہیں سبحان اللہ، اے محبوب آج تو دلہا بن کے سواری پہ سوار ہو، آج میں خود کہوں گا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. اور محبوب جب میں کہوں گا سبحان الذی اسرا تو تیری امت کے علماء، خطبہ، جب موضع معراج پہ گفتگو کریں گے تو وہ گفتگو کرنے سے پہلے اسی آیت سے اپنی گفتگو شروع کریں گے، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. سرکار دولہ بن کے سواری پہ سوار ہوئے، رب نے خود فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ. اللہ ہوا اکبر. اب سبحان کے بعد جو دوسرا لفظ ہے وہ ہے اسرا، کہ اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو سیر کرائی. تھوڑا سا وقت ہے، اسرا یہ کیوں نہیں فرمایا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو سفر کرایا؟ یہ کیوں فرمایا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو سیر کرائی؟ تو یاد رکھو اس کی وجہ یہ ہے کہ سفر میں بندہ تھک جاتا ہے لیکن سیر میں بندہ نہیں تھکتا. سینکڑوں لوگ ہیں امریکہ جا کے آتے ہیں، آپ ملنے جائیں ملاقات نہیں ہوگی، تھکا ہوا ہوں. کینیڈا، چائنا، جاپان جا کر کے آتے ہیں، کیا ہوا؟ تھکا ہوا ہوں. لیکن خدا کی قسم میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کسی عاشق رسول کو کہ وہ مدینے سے آیا ہو اور کہتا ہو میں تھک گیا، وہ مکے سے آیا ہو اور کہتا ہو کہ میں تھک گیا. تو یاد رکھو سفر میں بندہ تھک جاتا ہے، سیر میں بندہ نہیں تھکتا. فرمایا سبحان الذی اسرا، ہم نے اپنے محبوب کو سیر کرائی ہے، سفر نہیں کرایا. اب اس کے بعد فرمایا بی عبدہ، ہم نے اپنے بندے کو سیر کرائی. یہ کیوں نہیں فرمایا کہ ہم نے اپنے نبی کو سیر کرائی، ہم نے اپنے رسول کو سیر کرائی؟ یہ کیوں فرمایا بی عبدہ، ہم نے اپنے بندے کو سیر کرائی؟ تو یاد رکھو حضور جب خالق سے مخلوق کی طرف آئے تو حضور کو نبی فرمایا گیا، رسول فرمایا گیا. یا ایھا النبی لقد جاءکم رسول، نبی فرمایا، رسول فرمایا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ شان نبوت و رسالت کے اظہار کا وقت تھا. آج حضور مخلوق سے خالق کی طرف جا رہے ہیں تو یہ اب حضور کی شان ابدیت کے اظہار کا وقت ہے. تو حضور نبی بھی بے مثال، حضور رسول بھی بے مثال، اور حضور اللہ کے بندے بھی بے مثال. اور دوسری یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ تعالی نے بی عبدہ فرما کر ہم مسلمانوں پر احسان فرمایا. وہ کیسے؟ کہ اللہ تعالی نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چوتھے آسمان تک بلایا تو نصارہ نے، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہہ دیا، یا معاذ اللہ خدا کا بیٹا کہہ دیا. حضور صرف چوتھے آسمان تک نہیں گئے، حضور تو لامکان تک گئے. اب ہو سکتا تھا کہ کوئی حضور کا کلمہ پڑھنے والا بھی حضور کو خدا کہہ دیتا یا حضور کو خدا کا بیٹا کہہ دیتا. فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، بے شک حضور علیہ السلام مقام کعبہ قوسین تک پہنچ گئے، لیکن حضور کے غلاموں یاد رکھنا کہ عبدیت کا تاج حضور کے ماتھے پہ سجا ہوا تھا. تو اللہ نے بی عبدی فرما کر ہم مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرمائی. سبحان الذی اسرا بی عبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. مسجد حرام سے مسجد اقصی، مسجد حرام تو آپ سب جانتے ہیں، مسجد اقصی فلسطین کی مشہور مسجد ہے جو انبیاء سابقین کا قبلہ تھی، اور سرکار بھی شروع میں اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے، بعد میں حکم تبدیل ہو گیا. فرمایا الذی بارکنا حوله، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں. مفسرین فرماتے ہیں یہ مسجد اقصی کی تعریف ہے کہ جب مسجد اقصی کے ارد گرد اتنی برکتیں ہیں تو مسجد تو اللہ کا گھر ہے، تو پھر مسجد اقصی میں کتنی برکتیں ہوں گی؟ اب وہاں پر دو طرح کی برکت ہے، ایک دینی برکت، ایک دنیاوی برکت. دنیاوی برکت تو یہ ہے کہ فلسطین میں آپ دیکھیں تو نہریں بہت ہیں، آبپاشی ہوتی، پھل فروٹ بہت زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں مسجد اقصی کے ارد گرد. اور دینی برکت، ایک تو انبیاء کرام کا قبلہ رہی، دوسری دینی برکت کہ اس کے ارد گرد کئی انبیاء کرام کے مزارات ہیں. الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں اور حضور یہاں پہ گئے. تو اس سے پتا چلا کہ جہاں پر اللہ والے آرام فرما ہوں وہاں پر جانا برکت کے مقام پہ جانا ہے. داتا صاحب کی مزار پہ ہم جاتے ہیں، برکت کے مقام پہ. غوث پاک کی مزار پہ ہم جاتے ہیں, برکت کے مقام پہ جانا. غریب نواز کی مزار پہ ہم جا رہے ہیں, برکت کے مقام پہ جا رہے ہیں. عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ ہم جا رہے ہیں, برکت کے مقام پہ جا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر اللہ والے آرام فرمائے, فرمائے الذی بارکنا حولہ, جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں. اب اس کے بعد فرمایا لنریہ من آیاتنا, تاکہ ہم دکھائیں انہیں اپنی نشانیاں. انہ ہو سمیع البصیر, بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اب آئیے میں تھوڑے ان لوگوں کا جواب بھی دے دوں نا جو معراج کا انکار کرتے. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے دل آدا کو رضا تیز نمک کی دن ہے, ایک ذرا اور چھڑکتا رہے خاما تیرا. اللہ اکبر. آئیے اب وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں نہیں جا سکتے. کیوں؟ جسم ثقیل ہوتا ہے, راستے میں کرہ ناری آتا ہے, آسمان کی ٹوٹ پوٹ محال ہے, کیسے گئے ہوں گے, کیسے آئے ہوں گے, عقل اس کو نہیں مانتی. اچھا اگر یہ سوال ہو سکتا کوئی آپ سے کرے تو میں جوابات تو آپ کو بتا دوں نا. مجھے بابا سے بلند جواب دیجئے, مجھے بتائیے حضرت آدم اور حضرت حوا اس زمین پر آنے سے پہلے کہاں رہتے تھے؟ جنت میں. حکم ہوا کہ زمین پہ جاؤ, دونوں آ گئے. اچھا حضرت آدم تو نبی ہیں, حضرت حوا تو نبی نہیں, کوئی عورت تو نبی نہیں گزری. حضرت آدم اور حضرت حوا اپنے جسم کے ساتھ زمین پہ آ گئے, آسمان میں سوراخ ہوا. بولو کرہ ناری نے نقصان پہنچایا, ٹوٹ پوٹ ہوئی, آیا نہیں آئے؟ تو حضرت آدم اور حضرت حوا جنت سے اپنے جسم کے ساتھ جب زمین پہ آ سکتے ہیں تو رسول اعظم بدرجہ اولا اس زمین سے جنت میں جا سکتے ہیں. جب ان کے لیے کوئی شے رکاوٹ نہیں ہے تو پیارے مصطفیٰ کے لیے کون سی شے رکاوٹ ہے؟ اور پھر آگے بڑھو. آپ کہتے ہیں راستے میں کرہ ناری آتا ہے, اس سے گزرنا محال ہے. اچھا اس سے گزر نہیں سکتے؟ کہاں نہیں گزر سکتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے پہ غور کرو, نمرود نے آگ لگائی اور مبصرین فرماتے کسی انسان کو جلانے کے لیے اتنی بڑی آگ نہیں لگی, اس کے شعلے آسمان سے باتیں کرتے, کوئی پرندہ بھی گزرتا اس کی لپیٹ میں آ جاتا. اب پریشان ہو گئے, ابراہیم کو آگ میں کیسے ڈالیں؟ شیطان آ گیا, اس نے جھولے نما یا منجنک نما, منجنک بنی ہوئی دیکھی تھی, جھولے نما یا گلیل نما چیز, کہا ایسی چیز بناؤ ابراہیم کو جھولا دے کر کے پھینکو, سیدھا آگ میں جائیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سارا معاملہ تیار, آگ میں جانے والے ہیں, پورے رونے لگ گئے, فرشتوں نے آوازاری شروع کر دی, مولا ایک ابراہیم ہی تو ہے جو زمین پہ تیرا نام لیتا ہے, مولا اگر ابراہیم جل گیا تو پھر زمین پہ تیرا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا. رب نے فرمایا فرشتوں میرے ابراہیم کو کچھ نہیں ہوگا, پورو خاموش ہو جاؤ, کچھ نہیں ہوگا. مولا ابراہیم آگ میں جا رہا ہے تو ابراہیم کو کیوں کچھ نہیں ہوگا؟ فرمایا اس لیے کہ ہم نے ابراہیم کی پیشانی میں نور مصطفیٰ کو رکھا ہوا ہے. تو جب نعرے نمرود نور مصطفیٰ کی وجہ سے حضرت ابراہیم پہ گل و گلزار بن سکتی ہے تو وجود مصطفیٰ کرہ ناری کو بدرجہ اولا گل و گلزار بنا سکتا. اللہ اکبر. اب آئیے بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں, یہاں پر میں ایک بات اور بتاؤں کہ کسی نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا حضور گئے اور آئے یہ کیسے ممکن ہے؟ فرمایا جبریل خادم ہے, حضور آقا ہیں, جب قادم روزانہ آئے اور جائے کوئی شے رکاوٹ نہ بنے تو آقا کے لیے کون سی شے رکاوٹ بن سکتی ہے؟ اب آپ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے معراج کو, کیوں نہیں مانتے؟ وہ تھوڑے سے وقت میں جانا اور آنا, عقل اس کو نہیں مانتی. حضور گئے آئے, دروازے کی کنڈی بھی ہل رہی ہے, بستر بھی گرم ہے, وضو کا پانی بھی چل رہا ہے, عقل اس کو نہیں مانتی. تھوڑے سے وقت میں حضور نہیں جا سکتے, نہیں آ سکتے. اچھا آؤ میں آپ سے پوچھتا ہوں, مجھے بتاؤ بابا سے بلند جتنے بیٹھے ہو, سارے انسانوں کی روح, روح کی جمع ہے اروا, سارے انسانوں کی اروا کو کون قبض کرتا ہے؟ کون ہے بابا سے بلند؟ ملک الموت قبض کرتے ہیں, ایروپلین جا رہا ہے, جھاس جا رہا ہے, 450 آدمی اس میں سوار, اچانک پھٹ گیا, بلاسٹ ہو گیا یا کہیں پہ ٹکرا گیا, 500 آدمی مر گئے, سب کی روحوں کو مجھے باواز بلند بتاؤ کس نے قبض کیا؟ اچھا جس وقت ملک الموت ان کی ارواح کو قبض کر رہے ہوں گے کیا اس وقت دنیا میں کوئی اور نہیں مرا ہوگا؟ مرا ہوگا نا، پاکستان میں بس جا رہی ہے گڑھے میں گر گئی، ہندوستان میں کسی ٹرین کا حادثہ، مرا ہوگا اور ہزاروں آدمی مرے ہوں گے، کس نے اروا کو قبض کیا؟ ملک الموت. جب حضرت اسرائیل تھوڑے سے وقت میں جن جن کی اروا کو قبض کرنے کا حکم ملتا ہے ان کی اروا کو قبض کر کے اپنے مقام پہ جا سکتے ہیں، تو آمنہ کے لال بھی تھوڑے سے وقت میں معراج کر کے واپس آ سکتے ہیں. دوسری بات، آخری بات اور گفتگو ختم. میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ، ہم سارے انسانوں کو کون بہکاتا ہے؟ شیطان. پاکستان والوں کو کون بہکاتا ہے؟ پاکستان کے انسانوں کو شیطان، ہندوستان کے انسانوں کو شیطان، امریکہ کے انسانوں کو شیطان. ٹھیک ہے، شیطان بدترین مخلوق ہے، مانتے ہو؟ پیارے مصطفیٰ افضل ترین مخلوق ہے، مانتے ہو؟ شیطان جب تھوڑی سی دیر میں مخلوق کو بہکا کر اپنے مقام پہ جا سکتا ہے، تو پیارے آقا تھوڑی سی دیر میں معراج کر کے واپس کیوں نہیں آ سکتے؟ کیوں نہیں آ سکتے میرے آقا تھوڑی سی دیر میں معراج کر کے؟ تو وہ لوگ جو معراج مصطفیٰ کے منکر ہیں، انہیں سوچنا چاہیے کہ وہ کس کی عظمت کے منکر ہیں، کیوں معراج مصطفیٰ پہ وہ اعتراض کرتے ہیں اور اپنی زبانوں کو دراز کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے. میں انسان ہوں، دوران گفتگو کوئی غلطی ہو گئی اشارتاً کنایتاً، میں تجدید ایمان کے طور پہ کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ مجھے، آپ، ہم سارے مسلمانوں کو اسلام پہ زندگی عطا فرمائے، ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.